بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که دونه های برف و سفید و زیبا فریده. سلام بچه ها، امیدوارم که همتون خوبین، سلامتین، در ضمن مراقب خودتونم هستین و میدونین که هر فصلی لباس مخصوص خودشو داره. الان تو فصل سرما طبیعیه که شما باید لباس بیشتری بپوشید، لباس گرم بپوشین. اما نرگس کوچولوی قصه ما بدون لباس اضافه رفته برف بازی بکنه. چه کار اشتباهی. خواهش میکنم قصه رو گوش بدین. روز سرد برفی. دونه برف راه زیادی اومده بود، خسته بود، برای همین نشست. کجا نشست؟ دونه برف دم پنجره اتاق مینا کوچولو نشست. مینا کوچولو دونه برف رو دید، خوشحال شده خندید. دونه های برف باریدن و باریدن، روی هم نشستن و جمع شدن و زیاد شدن. دیگه همه جا روی شاخه های درخت، روی بند رخت، روی جاروی کنار حیاط و زمین برف نشسته بود. بله، همه جا سفید شده بود. مینا گفت: مامان، من برم تو حیاط با دوستم برف بازی کنم. مادر گفت: عزیزم، اگه لباس گرم بپوشی، بله میتونی بری. مینا لباس گرم پوشید، کلاه به سر گذاشت، دستکش به دست کرد، بعد سراغ دوستش نرگس رفت تا با هم دیگه توی حیاط بازی کنن. ولی بچه های من، نرگس نه کلا گذاشته بود، نه شال گردن بسته بود، نه دستکش، نه حتی لباس خیلی گرم به تن کرده بود. هیچ کدوم. مینای گل ما با دیدن نرگس جون گفت: ببینم، تو نمیخوای لباس گرم بپوشی؟ نرگس گفت: نه، من قویم، لباس گرم لازم ندارم. بله بچه ها، نرگس و مینا شروع کردن به برف بازی. اونا میخواستن آدم برفی بسازن، یا آدم برفی سفید سفید. مینا و نرگس گله های برف رو برداشتن. برف های کنار دیوار، برف های روی زمین و هر گوش و کناری رو جمع میکردن و روی هم میچیدن. مینا کوچولو دونه برفی رو که کنار پنجره بود برداشت، اونو با برفای دیگه گله کرد و روی سر آدم برفی گذاشت. بالاخره آدم برفی ساخته شد. مینا رفت و دوتا دگمه سیاه و یه دونه هویج نارنجی هم آورد. دگمه ها رو گذاشت روی سر آدم برفی به جای چشماش، هویج رو هم به جای بینی روی صورت آدم برفی گذاشت. مینا و نرگس بعد از ساختن آدم برفی به خونه رفتن. مینا کوچولو حسابی خوشحال بود که حالا آدم برفی زیبایی دارن. فردای اون روز وقتی که مینا سراغ نرگس رفت تا دوباره با هم بازی کنن، دید که ای داد بیداد، نرگس ما مریض شده و سرما خورده. مینا ناراحت شد، به خونه برگشت. مامان مینا گفت: دخترم چی شد؟ چی زود برگشتی؟ مینا گفت: آخه نرگس سرما خورده، الانم توی خونهشون استراحت میکنه. دیروز هرچی بهش گفتم که لباس گرم بپوشه، گفتش من قویم، نیاز ندارم، ولی خب حالا میبینیم که سرما خورده. مامان گفت: بله دخترم، تو هوای سرد باید لباس گرم پوشید. بیا با هم دیگه برای دوستت سوپ بپزیم. دوستت که سوپ تازه بخوره انرژی میگیره، میتونه با بیماریش مبارزه کنه. بله، اون رو شکست بده و دوباره سالم بشه. مامان و مینا شروع کردن به پختن سوپ. مامان گفت ای وای، هویج نداریم. بدون هویجم که اصلا سوپ نمیشه، چیکار کنیم؟ در همین موقع مینا کوچولو فکری به ذهنش رسید. شما متوجه شدین؟ آفرین. مینا گفت چطوری بریم به حیات و بینی بزرگ آدم برفی رو ازش قرض بگیریم؟ مامان سری تکون داد و گفت آفرین دخترم، چه فکر خوبی کردی. بعد مامان و مینا کوچولو شال و کلاه کردن، لباس گرم پوشیدن و رفتن تو حیات. آروم هویج روی بینی آدم برفی رو برداشتن. به جای هویج روی صورت آدم برفی یه تکه چوب گذاشتن و بعد با هم به خونه برگشتن تا هرچه زودتر برای نرگس کوچولو سوپ خوشمزه بپزن. عزیزای دلبندم، حتما مامان برای شما و کلن بزرگترا برای شما توی این فصل سوپ و آش فراوون میپزن. بخورین نوش جونتون، چون جلوگیری میکنه از سرما خوردگی. درسته؟ حتما ما نباید سرما بخوریم تا سوپ بخوریم. سوپی که پروپیمون باشه، توشم هویج فراوون باشه، خیلی عالیه. نوش جونتون. خب امیدوارم مریض نشید، همیشه سالم باشید و سوپ و آش رو در این مدت فراموش نکنید. نوش جونتون. خدا نگهدار تا برنامه